piątek Lew Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 27 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy jeszcze w tym tygodniu. Dzieci obowiązkowo w kaskach na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Fioletowe punkty w Hiszpanii to apteki, gdzie kobiety doświadczające przemocy dostaną wsparcie. Pod koniec tygodnia ukraińsko-amerykańskie rozmowy w sprawie planu pokojowego. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie sprecyzował, czy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przyjadą do Kijowa. Jak zaznaczył, chodzi o pracę nad punktami, o których rozmawiano w Genewie. Nasz zespół wraz z amerykańskimi przedstawicielami już pod koniec tygodnia będzie kontynuował pracę nad szczegółami ustaleń, które mamy w wyniku rozmów w Genewie, do takiej formy, która wprowadzi nas na drogę do pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Na drogę do miru i gwarancji bezpieki. Ukraiński prezydent zapowiedział też, że weźmie udział w ważnych rozmowach w przyszłym tygodniu. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że Rosja zakończy wojnę na Ukrainie dopiero wtedy, gdy prezydent Władimir Putin zrozumie, że nie zdoła osiągnąć swoich celów. Radosław Sikorski mówił w TVP Info, że mimo rozmów pokojowych z udziałem USA, konflikt nie słabnie i Moskwa dalej atakuje ludność cywilną. Wicepremier zaznaczył również, że w tym momencie obie strony są w trudnej sytuacji. Te czerwone linie Rosji i Ukrainy jeszcze się nie stykają w żadnym punkcie. Ukraina jest w trudnej sytuacji, ale Rosja jest znacznie gorszej niż daje do zrozumienia. Traci setki tysięcy żołnierzy, ale i już zaczęła sprzedawać nawet swoje rezerwy złota. Więc oczywiście się napina i próbuje udawać, że wygrywa. A wicepremier skomentował także punkt planu pokojowego, w którym jest mowa o stacjonowaniu myśliwców NATO w naszym kraju. Nic o Polsce nie będzie bez naszej wiedzy i zgody, podkreślił Radosław Sikorski. Dzieci będą musiały jeździć na rowerach i hulajnogach elektrycznych w kaskach. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym. Obowiązek dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia. Nowe przepisy podwyższają też do 13 lat wiek dziecka, od którego może ono jeździć na hulajnodze po drodze publicznej. Sopot zrywa współpracę z izraelskim miastem Ashkelon. To efekt nacisku propalestyńskich aktywistów domagających się ograniczenia relacji z Izraelem. To odpowiedź na wojnę toczoną od ponad 2 lat, mówi Carmen Ulianicka z Trójmiasta dla Palestyny. Kosztowało nas to wszystkich bardzo dużo ciężkiej pracy, bardzo dużo włożonej w to energii, pisania listów, mobilizowania zasobów. Absolutnie nie mogę panu wytłumaczyć, jak bardzo dużo to znaczy, że teraz możemy powiedzieć, że całe Pomorze jest wolne od współpracy z reżimem Netanyahu i możemy powiedzieć, że tak, nasze Pomorze ma etyczny wizerunek. Rozumiem pobudki młodych ludzi. Uważam, że za tym gestem powinny pójść też działania, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Myślę, że bardzo takim dobrym pomysłem było to, aby w ślad za tym wystosować pismo do władz Ashkelonu z informacją o tym, że taką decyzję podjęli radni i zaapelować jednak o to, żeby zaprzestać działań wobec ludności cywilnej i jednak, żeby rozpocząć wzajemny dialog tak, żeby na tych terenach zapanował pokój. Obywatelskim projektem uchwały o zerwaniu współpracy podpisało się ponad 1500 osób z Trójmiasta, ponad 400 z nich to mieszkańcy Sopotu. Ponad 14 tysięcy aptek w całej Hiszpanii to fioletowe punkty, czyli bezpieczne miejsca wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Farmaceuci zostali przeszkoleni, by rozpoznawać sygnały przemocy i odpowiednio reagować. Minister zdrowia Monika Garcia podkreślała, że apteki stają się pierwszym miejscem, gdzie ludzie udają się po wsparcie, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Są miejscami zaufania, do których zaglądają wszyscy mieszkańcy. Dlatego uznaliśmy, że potrzebują narzędzi, by pomagać w walce z przemocą wobec kobiet. Jednym z nich są właśnie fioletowe punkty, powiedziała Monika Garcia. Celem programu Fioletowe Punkty jest stworzenie sieci zaufanych miejsc, w których można uzyskać informacje i wsparcie. W całym kraju działa ich kilkadziesiąt tysięcy. Oprócz aptek takie punkty znajdują się również w urzędach, szkołach, a nawet muzeach. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio.

Kiedy jak nie teraz? Album nagrany w czterech studiach, domowych studiach w Anglii, w Polsce i Finlandii. Martin Howard, Łukasz Nawrot, Artur Luczak, Jako Hauru, Colin Webster i David Webb. Międzynarodowy skład Skund. A Skund? No właśnie, trudno wymienić jedną lokalizację, w której rodziły się te dźwięki. Alaska. Dźwięki przepełnione chłodem otwierają drugą godzinę 513 wydania Off Control. A jeżeli komuś brakuje śniegu, no to teraz ten właśnie moment. Amerykańskie domy, dachy zasypane śniegiem i okładka do Below the House. Planning for Burial. gdzieś na pograniczu Have a Nice Life i Gilles Correa, Planning for Burial i zasypane śniegiem amerykańskie domy. Taka właśnie jest okładka albumu Below the House. A jeżeli komuś brakuje śniegu, to proszę zobaczyć naszą tradycyjną listę obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Tam trochę zdjęć ze śniegiem. Co prawda nie ma domów amerykańskich, chociaż pani Agnieszka napisała, że czeka jak zawsze na to idealne dopełnienie świątecznego popołudnia. Popołudnia. To czas, gdy świat się zatrzymuje na 2 godziny w samym środku dnia. Pani Agnieszka pisze do nas z Nowego Jorku, więc prawdopodobnie tam jeszcze przed zachodem słońca jest. Treadbare, zasypane amerykańskie domy. Planning for Burial. Raz jeszcze. Thank you. wytarty, znoszony, zszargany, kiepski, oklepany. Fredbear. Tak go nazwali, chociaż według mnie z nazwą niewiele ma wspólnego. Gdzieś na pograniczu Have a Nice Life, Gilsa Correa, Planning for Burial. Nawet z tą odpowiednią okładką, bo przecież śnieg gdzieniegdzie się pojawił, a na okładce do Below the House zasypane śniegiem domy. Na początku też było słychać to delikatne dzyń, dzyń, dzyń. In the Afterglow proszę sobie wyobrazić postać kobiety, która wlecze za sobą krzesło. Tak właśnie wygląda okładka do tego albumu. Wlecze za sobą krzesło, odciska wyraźny ślad na piasku, no bo akcja dzieje się nad morzem. Czerń, biel, cisza, niewzburzone morze. Tak wygląda okładka albumu Let the Waves Crash Down. A Floating on a Whisper, który wybrzmiał przed chwilą, to sprawka grupy In the Afterglow. I walk along an icy road, past empty houses, fallen trees. I see a shadow. Storm. I see a shadow through the sun. I look at the light shine. Florida snow. Jaka burza o tej porze? London After Midnight, nazwa projektu zainspirowana tytułem niemego horroru Londyn po północy, horroru, który został nakręcony w latach 20. XX wieku. Filmu, który co ciekawe nie przetrwał próby czasu, który nie zachował się do naszych czasów, bo jedyna kopia z tym właśnie filmem spłonęła w 1967 roku w czasie pożaru jednego z magazynów, w którym była przechowywana. London After Midnight. A co powiedzą Państwo o tej porze na Petera Murphy'ego w wersji orientalnej? Thank you. dream of your clinging. I am not alone. I glide. Słychać było motywy arabskie, prawda? Bardziej może tureckie, bo Peter Murphy od 92 roku mieszka w Turcji razem z żoną Beyham, dyrektorką tamtejszego zespołu tańca współczesnego. I taka też jest ta płyta, która zwie się Dust. Kurz, który najlepiej oddaje klimat Orientu, ale też inspirację samego Murphy'ego. Za 12 minut wybije 23, pomyślałem sobie, że kiedy jak nie teraz można popatrzeć w gwiazdy, kiedy jak nie teraz można włączyć właśnie utwór, który tak bardzo kojarzy się z konstelacją. Under Stars i Brian Eno. Jak udało się Państwu spojrzeć na gwiazdy? Under Stars, rok 83, Brian Eno, który pierwotnie nagrywał ten album z myślą o filmie Apollo for All Mankind, ale film ukazał się dopiero w 89. No, niewątpliwie muzyka do obserwacji gwiazd, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nikt nie rozprasza, kiedy możemy być z sobą sam na sam. Dziękuję Państwu za listę obecności, za wiadomości. Lista pocztówkowa, śniegowa do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku, ale są też pocztówki jesienne. Pani Iza wstawiła pocztówkę z piękną amerykańską jesienią. A na koniec Descent, utwór skrojony przez undergroundowych niemieckich mistrzów. Edge of Dawn. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.